وعجبن عجب یعنی کنا دملا تیر اڈوکے وعجبن وروحن وقض اللہ والقلم دا لوح با پخپل زیوی قلم با پخپل زیوی نکل شین حالکن اللہ وجہو نددی اتو سیزنو استثناء پا نسیقتی دا قرآن سرا بل زن ثابت دا لہذا دلتے کل شین حالکن اللہ وجہو حالت استثناء رالا لہذا دا دلتا دا کلو ندے دا استغراقی حقیقی دی پار ندے بلکہ دا استغراقی عرفی دی پار دے مانا بسنگا کو کل شیئن خلقا للحلاکی نحالکن الا وجہو استغراقی سبشی استغراقی عرفی بشی اعتراض بدی ختم شی کل شیئن مانا بسی کل شیئن ہر اغشے چھ پیدا دے لپا دفنا نو یفنی کل شیئن خلق للحلاکی فہوا حالکن الا وجہو اعتراض ختم شو دیما پدی کے نورم دیر با سن دی چدا شیئن نہ مراد ہر سن دی بلکہ عمل تے مراد دے دیما تو جی نو کلو عمل ہالکن کلو عمل ہالکن ہر عمل بے مراد دے ہر عمل بے مراد دے ٹھیک شو اللہ وجہ سوا دغ عمل نہ چ خدے رضا دے پارے اوکے دا موحد عمل چ دا خدے رضا دے پارے دیبانے با اجر ملاوی گی آگے نہ بگے ہر عمل برباد دے خبر اخلاص شو دیا تعلق عمل سرش درے متو جی پدی کی اوبل اعتراض دے الک دا وجہ اوسط ہوئی ذات باری تعالی دا تاویل شا وجہ مختہ اللہ نورم صفات موجود دی یج موجود دے سات موجود دے قرآن پاک کی رازی اور دل تصر استثناء دا وجہ شیئ دا چا کل شیئن حالکن الا وجہ علماء دغی جواب کی چا دا کل شیئن دا حصر چا دگنا حصر دا حلاکت دا پہ اعتبار دا ممکنات سر دے نکی پہ اعتبار دا ذات باری تعالی سر حسر پہ اعتبار سرے حسر دا ہلاکت تے پہ اعتبار دا ممکنات سرا نہ پہ اعتبار دا صفات دا باری تعالی سرا چزک دا اعتراض کے مناطقہ ہو اس گاہ میں کہنا چدا کل شین وجہ دے او وجہ خو مخت ہوئی نہ دے اللہ پاک خو صفات وجم دا دے اللہ صفات چدے یدم دے دے اللہ صفات ساکم دے دے اللہ صفات سما دا اگر صفات بسر دے او کل شین الا وجہ نشیک خو موجودن کے طول رالل استثناء دا فقط دا وجہ شوا نما چی دا وجہ پا ماندی ذات تباری تعالی دے خبر اخلاص شوا اے نما تولو فسم و جھولتا دیم دادے کی چرتو ہے چی دا حسر دے زیم چی دا حسر خودے خدا حسر دا ہلاکت پہ اعتبار دا ممکنات سر دے خبر اخلاص شوا کلو شین حالکن لا وجہ لولو کولے ترجعون سورت قصص ممتاز پہ یوسو مسلو سر یو خدا چی دا صورت ممتازو پا ذکر دا موسیٰ علیہ السلام او دا غی دا مور پا پای ورکولو سرا اے ملاقات موسیٰ خپل مور سرا او رول پای دا موسیٰ دا خپل مور او صورت ممتازو پا قتل دا قبطی سرا او پا اجرت دا موسیٰ دا سنا دا مصرنا او صورت ممتازو پا ذکر دا وزمم الیک جناح کسرا فزانک برحانانن سرا اسرت ممتاز و پس سرا و تخطف الناس من خولها ٹھیک شو کنا اے پا امن دا توحید سرا دا سوا سرت ممتاز و پا دی مسئلہ چا الامن یحصل بالتوحید او چا کلا توحید سرا امن دا مکان شی نورن علا نورا او سرت ممتاز و پا ذکر دا قصی دا قارون سرا او داری پا خصف او داری پا تباہی سرا اسرت ممتاز ہو ویسے کہتا کلو شین حالکن الا وجہ سرا سورت عنکبوت پر ترتیب کے یو کم درشم دے پس سورت قصص نا اپن زور کے دے پی ذات یا پس سورت روم نا ربط دی سورت ہر کلا چمخ کی سورت کے دا مؤمنان ابتلا ذکر شوا اگر مخ کی سورت کے مؤمنان ابتلا ذکر شوا قال لذین اوت العلم ویلکم ثواب اللہ ابتلا ذکر وا دلتا وی احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا هم لا یفتنون. سمو خیال دے چی ایمان راوڑے ازمائش بنا کی گی نانا ایمان مانی دا ازمائش نا ندے اپا ازمائش کے حکمت تے چی درجہ بدیو چتی گی. دو امرہ بدنا دے دیشو کنا آلتا صورت قصص کے تسلیوہ برائے پیغمبر علیہ السلام اپا دی صورت کے تسلی دا لپاس مؤمنینو لپاس چاہ شوا دا مؤمنانو شوا پائے صورت کے ذکر دا مصائبو پا موسیٰ علیہ السلام پا دلتا ذکر دا مصائبو دا نوح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا لوط علیہ السلام ذکر دا مصائبو شو. پا صورت قصص کے ذکر دا علاقت دا فرعون او دا قارونو دلتا کے باقی سلور تو فرقے قوم عاد تباشر قوم نوح تباشر قوم شعیب تباشر ہلاکت تنور قوم وسط ذکر کی. دارنگی سورت قصص کے ذکر دا ہجرت دا موسیٰ علیہ السلام دلتا ترغیب الی الہجرت الی سائر المؤمنین دے وان ارضی وحسیا فیا فعبدون. ٹھیک شو بھائی نور مربت ندی خلاصہ دی سورت نہایت مختصرا دا سورت پہ سلور بابنو باندے سلور بابنا باب اول دولس آیتنا دیارس آیتنا باب اول دیارس آیتنا پدی کی دو دعوی ذکر کی گی. دعوی اولا مومنانو پتاسو مسائب رازی آیت نمبر دو ماخذ دے. دعوی ثانیہ مشرک او کافر زما د گرفتہ بچ کے دینی شی ماخذ سلورم آیت دے. ٹھیک شوا بیا دعوی اولا باندے سلور خبر متفری دی مصائب رازی نویت مصائب وسی اے جا دا کا اولا اول خبر چستا نفس میں آرام گواڑی چت خوب ڈیرو کی خوب بنکے اوزان بکڑے پیز دکڑ دا قرآن بانے. دیم نویت پتاب مصائب رازی چستا دا کور طرف نا چکل پلارو کاکا گاندی بیدی نہیں تاب ان مصائب برازی دا کور طرف نام اور عقیب ہم درتا ہوئی چا کور نوزا یا مسئلہ پلے گی دا دریو مسئلہ مصائب در باند رازی دا علماء اے دا ظالمانو نا ظالمانو طرف نا مصائب برازی تا تا دا غطائیتو دا ظالمانو نا تاب وحی اپا تاب آزیتو نرسی وزان بورت سندان کے سلغرم مصائب برازی تا تا دا علماء سو طرف نا ابتلا بد کی دولمائی سو طرف نہ. ٹھیک شو بس دیم باب دے دسوار لسم آیت نواخلا زور پسی چالیس نمبر آیت پورے دا دریم باب دیم باب اوپدی کی نویت مسائب ہو نویت مسائب سنگا مصیبت با سمر رازی اور سنگا سنگا بھائی مالک ٹول عمر مصیبت لقد نوح علیہ السلام تو گورا نویت مصیبت آب سنگی قتل اور کے غرزول کلی نواخ کل ابراہیم علیہ السلام تو گورا لوط علیہ السلام تو گورا او دارنگی پا دی کے با تفریوی پا دعوی ثانیی باندے او گورا مجرمان میں سنگا غرکل او گورا آدیانو تا او گورا سمودیانو تا او گورا قارون تا او گورا فرعون تا او گورا حامان تا او گورا قوم دنوح تا سنگا میں غرکل. تیک شوا بیادرین با اکتالیس نواخلا تر پچپن نمبر آیت پورے درم باب دے فدی کی دعوی مرکزی دا صورت عجز دا معبودان باطلو الک مشرکا ستا دا معبود باطل دا عجز دا سی مثال دے لکا بیت العنکبوت لکا تا پا منزل دا عنکبوتی او معبود ستا پا منزل دا بیت دے او لکا بیت عنکبوت لا دا گرمی او دا یخنی نابج کولی نشی دارنگ ستا معبود تالا خیر نشی رسولے زر نشی بچ کو لے قلار پا پارا مکینا آنور خبری لگا عنکبوت پا اقبل بیت اعتماد کی تام پا مشرب معبود باطل اعتماد کرے دے اور لگا بیت دا عنکبوت عنکبوت لدہ گرمین و دا یخنین بچاو نشی ورکو لے تالا ستا معبودان چکم دے نہ خیر رسولے شی نہ دا شر نتا بچ کو لے شی اور پاغیر دلائل اقلیان اور دلیل وحی اور صحیح اعتراضات اور دیگر جوابات بل جواب پنزم سلورم باب آئے پگ پنزوستم نواغلی تراخیر دا سورت پورے شپگ پنزوستم نواغلی تراخیر دا سورت پورے پدے کے ترغیب الالحجرت اور دلائل عقلیہ الف لام میم آصف الناس یترکو دعوی اولا اے مسلمانانو پتا سو مصائب راضی برداشت کرے آصف الناس اے گمان کی دام خلق آئیں یترکو چپرے بخودشی دے ابتلانا فاتب کرشی دے ابتلانا آئیں یقولو پا دے خبرا چی دوی آمن نام ایمان راور دے ہم لا افتنون او پا غیبانی با ازمائش نشی کے دے ازمائش تکوینی اور ازمائش تشریعی دوار تمر اشارہ دکھا ازمائش تکوینی خو پی جانے کرا غم مصیبت درد مال کمے وغیرہ وغیرہ اور ازمائش تشریعی لکہ جہاد شا روجہ شا حج شا زکاة شا دی ایمانیات نور مسائل شو ولقد فتنا البتہ ازمائش کا چولو منگا آخلت من قبل چدو نمخیو فلیعلمن اللہ بیان دی حکمت مسائل بیان دی حکمت ابتلا فلیعلمن اللہ لزین صدقو اللہ پاک پس دیل پار چل اللہ کار کی آخل چرشتیا ہوئی ولیعلمن الکاذبین اللہ اخکار کی درو جن حکمت ابتلا سشوا علیک مصائب دربند رازی اور حکمت مصائب سدی تمیز دا مؤمن دے دا غیرنا بس حدیث کے رازی مؤمنان بانے مصائب کو بڑی رو یارا پمنگ سے مصیبت دے من کو بٹوڑے خوڑ لو اچھا دو پلے پا خوبونو خوبونو بانے منگنا بورے جوڑے شوئے وشکنا خواہشات نفسانی پورا کولو کولو سا مرغیرانے جوڑی شوی او صحیب و بلال و عمار یادی درتا گر مشکو کی بخلقو غرزولو او آتا دی خدای پاک تابوزی مکی تا دی خدای تابوزی مدینی تا آئی گرمائش بتو گولے چی یو ملت لدی پیزاری اخپی با دی تناکی چی دم رزمک گرمی او پا ای گرمی زمکی بانی بیواد چول او لپاس پی گرمی گرمی گرمی گرمی کی خودے مسلمانان غالو حضرت تید اللہ نبی ایمان قبول کر دے دے تکلیف نبی پلار جو خان دی را سرا کنزل کی راتا بدرس ہوئی کھٹو سرولی حضرت تید آخو معمولی خبر آدھا اللہ اکبر پا خواب مؤمنانو چچا بی ایمان راوڑا او بدرولی شا او دیائی پا سر با عرقی خود شو دیائی جسم با دو ٹکڑی شا اور اگر ایمان نورو سشے مؤمنان با او بدرول اشلا او دا اسپنو پا منگزو منگز بینه گمز پا اسپن منگزو پا گمزو با دا غیر دا جسم دا غوخی با اتو گلشلی او تردی چی دا غاخونه با اگو کی تورا سیده اشلا با غیر دا ایمان نورستشی او دا غطه تا صورت حدود احدود آیت بروج موی صورت بروج آلت تاو کتل اور کی اسو زولشلا با ایمان نورستشی یا دیر مشکلات تی اسم چی دا اخبارات گوره کشمیر تو گورا کابل تو گورا عراق تو گورا چیشنیا تو گورا فلسطین تو گورا داد مسلمانان تکلیف نہ دی روز مرہ دپلار پزے دپلار مخ کے چکم دے سوی زے شہید کی گی اور لاتے ہوئی اور اگر سنی شو بولے د خزے مخ کی خاوند وجل کی گی د خاوند مخ کی خزے وجل کی گی اس مصائب سے گا اللہ اللہ اللہ دا منگز میویل نو تاسو یا مسئلہ وکما دا خلق ندی خلق دی پس طریقے سر بت پرستی خوری بعد دا منگز نی دی پس سر باندې چر خله جوړی او ممن طالبان سر دا سے منگز اپ جیب کی کو کو کو ولاړی د چر خله بت په خله جیب کې د پروتی موز نه کی ها دا سے منگز ما خله چې پای باندې پورته بوتی او من دا سے منگز تاسو غبی سر کی سوری بالکل مخو کے تو خالص چر گدا یا مر گئے دا اور دا بتتے زور داخل ہے بت آخلی جیب کراچی پی سی مولور کے بت آخلی ماخلا بت بوان اخلی خان آم حسب الذین یعملون السیئات دیم داوا آیا دا مجرم بزمنگ دا گرفت نہ بچی چرے نا آم حسب الذین آئے گمان کے آخلا چامل کے دبدو السیئات گناہوں نے یعنی بدائے چ بدی شی نو بدی بدی وای نو بدی دا کفرم دا بدی دا شرکم دا بدی دا عام معصیتونو دا آئی اس بخونا آئی پاتی بشی زمان دا حکم نا عذاب نہ ائی یسبقونا ائی پاتی وشی دمنگنا سامای حکمون دا گمان دیر بد دے بد دے چ دوی حکم کی یعنی گمان کی من کان یرجو لقاء اللہ ترغیب الی ایمان والاعمال آغا سوکا چاقیدہ ساتید اللہ دا ملاقات جو مقدر دے فلیعمل لذالکا آغا سوچ امید ساتی اے عقیدہ ساتید اللہ دا ملاقات فلیعمل لذالک جو مقدر دے پس قید دیل رکڑاو عمل نکی بلا مسئلہ سوک دا سمی من کان یا جو لقاء اللہ فلیختر من الاعمال ما یؤدی الی حسن الثواب خدا رید اکدشو بلا آسان توجی من کان یرجو لقاء اللہ پس لار دکی دی مصیبت نتا لار دکی دی مصیبت نتا فین اجر اللہ الات بشک اجل اللہ چرے اجل اللہ مانس اغا اجل اللہ مقرر کر دے دفاع دا مخلوق چکا دا موت تے دا قیامت تے لآت خام خرات ان کے دے اگر چپ برداشت تکلیف نوی اصلا شو وہ سمع العلیم اللہ اور جن کے عالم دے ومن جادا اس کی فیت ابتلا سمانا الکدا ابتلا بسنگوی نمونہ دا ابتلا من جادا آغا چاچ کڑاوکا پا دن کی ٹھیک شو آغا چاچ کڑاوکا پا دنیا کی او قرطبی لکی و صبرہ علا قتال کفار آغا چاچ کڑاوکا او صبر یوکا پا مصیبتونو دا کافرانو فینما جاد النفسی فیدا دا کوشش دے نفس دا اللہ پا خامخ غنی دے بے پروا دے دا مخلوقنا اغیر دا مخلوقاتنا بے پروا دے زان کروان شیخ القرآن بوی نفس با دی آرام غواری نفس با دی آرام غواری آرام ورنکی اوی کروان سریا کرول سدہ ہوئی خدا نفس خواہش میں پورا کوا نفس بے ادشا ویزا نو دکے گا زو خوب لنیم راغلے زو سبق لنیم ازو تلاوت کو ما تکرار کو ما او مخ کی لگور ما دا ان اللہ لغنی عن العالمین آکسان چراور دیمان عمل کے نیک لنو کفرن نم سیاتهم خام خال ربکم دوینا سیاتهم تکلیفن دو دوی اشارہ شو دفع دا مزرکتا ورنزین نوم اشارہ دا جلب منفاتا او خام خواہ بدلہ برکم دوی تا بہتر آگا بدلہ چی دوی بہتر آگا بدلہ بہتر بدلہ اللذی دا آمالو کانو یاملون چی دوی کئی پا دی ترجمی اعتراض نشتا دے چی دا احسن ندے دا بدلہ دینا مراد جزاشی لنجزی انہم بدلہ برکم دوی تا احسن خستا بدلہ خستا بدلہ الذي كانوا يعملون دا اعمال چ دوی کول دا دین مناسبه ترجمه دا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا یونی کی اوکران لستی لن نجزی انهم بدل بورکم دوی تا احسنا دیر خستا الذي دا اعمال كانوا يعملون چ دوی کول اعتراض ختم دے اب مناسبه ترجمه دا بل ترجمه چ مفسرین کی پائی بانی بیا اعتراضات دی کہ دا احسن ندا دا احسن صفت دا اعمال شی ولنجزینهم اخام خواب بدل ورکم دی خلقو تا احسن اللذی دا بہتر اغا عملو نو چدوی بکول اس دا احسن صفت دا عمل شا دا بہتر اغا عملو چدوی بکول اس پا دی اعتراض رازی احسن اس میں تفضیل دی دا بہتر اعمالو وستے او دا حسن نشتا دی حسن اعمالو عوض نشته ده احسن اعمالو عوض ده نو ده دی دو جواب ده یو جواب ده ده چه ذکر اگر چه دا احسن ده خمران تو معنی ده حسن ده لکه آوان تو معنی ده حیین ده معنی لانجزینهم احسن اللذی ده خواه اغا اعمالو چه دوی کول احسن دیر خواه معنی بنا که خواه اغا اعمال چه دوی بکول ده ما خبره زاد المسیر دیر دوم تنه ده اوی اعمال د خلقو په دو قسمه دي یو اعمال احسن دي چې هغه طاعت دي یو اعمال ضد احسن دي چې هغه سیئه دي هغه سره مخالفت الله دي ترک اطاعت دي نو احسن الذی د خستا عمل چې دوی کول د عامل دو اعمال دي یو عمل بد یو خستا خستا عمل سره اطاعت ډیر خستا عمل اطاعت ٹھیک شو خستہ عمل اطاعت، ناکار عمل ترک اطاعت، احسن الذی دا خستہ عمل چاہتا بے درد اللہ دا. ووصینا الانسان اللہ دا ابتلاء دیم نویتا کلب دا مصیبت در باند کور ری. ووصینا الانسان امگا حکم کرد انسان تا دی والدی پر دمور پلار دی حسنن بخی گری خکوا وین جادا کا کہ زور کی پتا پانی لتشری کبھی چی صدا جو کے ماسر آگا چالا را چی نشتے تا سخا دی پر وجود باندی یا دی پر شرکت معبودیت سیلم فلا تو تیو ماما من دیاغی خاص مات دی واپس کے درستاسو او خبر بکم تاسو لرا پر جزادا غا مارو چی تاسو کوئی نمعلوم شوا علکا کہ کور در تا بندیوان دی او کور کے افراد در بیدی ندی او کہ پتابان زور کئی در شرک لا تو تیو مانو چریو نمانی آسو آبیو کنا او مور مشرک وان او چی دی کور تلار دی مور وطی اے بچیا بک ارتال میں اوکا او بنسک ماں روڑے بنخرما حتی چپ محمد رسول اللہ کافر شتا کہ داغین انکار دی سونی کری بچیا زان وجنما او با روڑے بند دیر آگے نبی علیہ السلام تیوی چی مور خورات داوی دا اتر آگے فلاتو تیو ہما دی مندک راوی موری بیا بچیا او بس کا ڈوڑے خورا زان مپا عذاب ہوا اکی تو چستا زیب ایمان پریگی دی نو اس دا خود حکم راگے ما واوی دا ستا پا روح جسم کی خو یو روح دے چی سل روح نی اور اوزی ازی گورا ما دا خود قسم دا چی ایمان نپشا کے گا ما اللہ واللہ اگر روح المانی چی ایمان دے تازش او دا سی مگدل تاکی راج لون مدارات دے چی توالی مکوا سترہ سترہ خبریں کہا فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ بَشَارَتْ آکسان چیمار را اور جامل کے نیک منگ با داخل کو دوی لرا فِي الصَّالِحِينَ اے فِي زُمْرَتِ الصَّالِحِينَ یا فِي بماند ما کا فِي الصَّالِحِينَ مَا الصَّالِحِينَ فِي الْجَنَّةِ دوار مانی خیدی خواہ اے جنت تا بے بوزما اپو دنیا کے بے پو زمرد صالحینو کی اس با دیوئی ہائی کور نو شرل شما اخپلانو پری خودما دیکی وازی بسکو ما علکا فی زمرد صالحین نچو مشرکانو دا کور او شرلی نو پا ڈلی دا موحدینو کی با دیوا چو ما ادازوی مسی زنگا چو کور ندی او شرلی تا پوج دا قیدی سرا نو غنیمت او گنا لارش پا یوم درسا کی داخل شا اس کتاب نہ شروع کا کمرہ بہ ملاوشی روڑے بہ ملاوشی او بپوزے بدرتی ہر سب بے پیسو ملاوے گی او سبق بہت جنتی بشے ملا بشے نور سکے الو احمد سب پائے کہ بدرے زر طالبانی دو زر طالبانی زر طالبانی پیزو سو طالبانی سل طالبانی پنزو طالبان مزید بکے او مشرکان دا مرگرتیان لاری دا گولونو پا مرگرتیان کے براش وامن الناسی او زجر رے وامن الناس او بعض خلقنا لدی چوئی دین مراد منافقین آمنا باللہ چمگ راور دی ایمان پا اللہ باندی او کل چی تکلیف ورکر چی دیتا فی اللہ تاویل نہ بغیر کارن جو گئی فی اللہ اے فی دین اللہ اے دی اللہ پا توحید جالا بز دل بچے گرزی فتنة الناسی اگر تکلیف دا خلقنا کازاب اللہ پشاند عذاب دا اللہ دیس مطلب شا اے لکتا قرآن نوی عذاب دا اللہ سرے باعث تے پا ترک دا عمل اخبل لکا کافر کفر کئی چا عذاب راشی دی آمننا آمننا و منافقم دا خلق و عذاب پشاند عذاب دا اللہ گرزی مجھے چاہتا خواہ کہ انہی وی توبہ توبہ ستا مرگر ستا مرگر ستا مرگر ولن جا نصرنا او کراش مؤمنانو تا نصر مالونا نصر غلبا نصر عزت کل ذالک من النصفی استاد رب طرفنا لا یقولن نخام خوی دے انا کننا معکم مجی تاثر یو جی او جواب ور لور کا اے ندی اللہ پوا پاگ رازنو چی پسنو دا مخلوقاتو کی دی تخو بای منافقی اوز ما سر سخواتے چلو گتا اوٹ شوا ولی آلمن اللہ لزین آمنو دلتا حکمت دا مصائب مقصود بیان دا حکمت دا مصائب ولی آلمن اللہ او خام خلا بدل ور کی با دلتا علم فما دا مجازات دیکھا ولی آلمن اللہ خام خوا بدل ور کی اللہ مؤمنان لرا دا ایمان ولی آلمن المنافقین او خامق اللہ بدلی ورکی چاہتا المنافقین منافق تا منافق تا بدیغی عمل جزاوی او مؤمن تا دیغی عمل جنت. وقال الذين كفروا سلورم ابتلا دا بدر باندی رازی لطرف دولما سونا تو بیان کے تاتویب لکا امولی سیبا مرا پریگی دا مسئلہ زما مسئلہ منا ہزار گناہ دے پما دے سڑیا ہزار گنا دے پما دے چتا تو سو گئی ہزار گنا دے پما دے ہزار گنا ستا پتا دے ہزار گنا ستا پتا دے ازما پما دے ادا تو قرآن حکم دے ٹھیک شو تاپس ناراض. وقال الذين كفروا كافرون لفاظ مؤمنان اتبعوا سبيلنا تابعدارو کے زمنگ دین ولنحمل خطاياكم داول نحمل امر دے فپمان خبر دے منگ با اچت کو بوج د گناہ نو استاسو استاد گناہ بوج بزو چت کم اتبعوا سبيلنا تردید دا قول دا کافر پوجو سلاسو سرا تردید دا قول ولنحمل دے اتبعوا سبيلنا حمل تردید پدری وجوہ سرا نمبر ایک وما بحاملینا اونی دا کافر اچت ان کی من خطایا ہم دا گناہون دا مجرمانونا من شئین حص کک حسنے ایدویم جواب انم لکاذبون تردید دا قول دا کافرانو انم لکاذبون دھلوی دلو جندی زانتے ساتھ ہے تردید پدری میں وجہ سرا قول دا کافر ولی احملن مانا یاد کا او خام خبدوی چتی اسقالهم بوج دا خپل گناونو و اسقالا اسپیٹی نکره دخا تنوین لپاس تنکیر و اسقالا اسپیٹی سپیٹی ما اسقالهم سرد خپل بوج اصلینا یا شو ما اسقالهم سرد بوج اصلینا ولا یسالونا او تپوس بشیدوینا پرد قیامت اما کام یفترون دا غامال چدوی بکول جانب جوڑولا. اس دی آیت کے سے شکال نشتے دے سورت نار کے حال شیوے دے فبیاو گرے و نظر اللہ و امام و حاملینا من خطا من شے ندی دوی اچھتا ان کی بوجن دا گمراہ کرشونا ہیس شے ہیس شے اس وی واسقال ماسقالہم او چتی بدا مجرمان گمراہ کا ان کی سب جنا اخپل بوجن سر نمخ کی نفی اکرا وہ دلتے اس باتو آج تو امام بہا ملینا بالکل بنو چتے دلتے واس کالن سن کو نبو چتے دا سنگ اس بات اور نفی کے تعداد تارل نہ گئے علماء دیگی جواب کئی آغا سقل منفی توجہ کرو آغا سقل منفی آغا زلال دا مزلین دے اور سقل مثبت آغا ازلال دا مزلین دے زپوشی سقل منفی سرے اغا زلال زلالت تا مزلینو دے اور سقل مثبت اغا ازلال تا مزلینو دے مانا دا گمراہ کرشوی دا گمراہ پیٹے خوبا نو چتے البت اغا پیٹے بو چتے چھ دے گمراہ کا ان کی جکم سرے گمراہ کرے دے دا گمراہ کول پیٹے بو چتے دا گمراہ کرشوی دا گمراہ پیٹے بو نو چتے پیٹے میں نہ اچتئی بلکہ کم پیٹے میں اچتئی چاہ پیٹے دے اسلام دے اس پختو کی ترجمہ تو کما وَلَا يَحْمِلُ النَّاسِ قَالَهُمْ او دا گمراہ کے ان کی اچت بکی پیٹے دے گمراہ کولو دا گمراہ اخپل وگورا وَأَسْقَالًا او چت بکی پیٹی دا گمراہ کولو او جو اسقالن مانے دا سو کی اشکال ختم دے واسقالن او چت بکی پیٹی دا گمراہ کولو دا گمراہ کرے شو ماسقالیم سرد پیٹی دا خپل گمراہ ہے نا اسقالیم کی سقل گمراہی شو واسقالن کی سقل دا گمراہ کولو شو ویلکا دا گمراہ کرے شو یو گناہ چار زلالت دے او دا مزل دو گناہ یو زلالت او یو ازلال. ولقد ارسلنا نوحا باب ثانی اپدی کے کیفیت تم صاحب مصیبت پر سمری مقدار کنا مقدار نہ مصائب سمر بھی طول عمر یورز نہ طول عمر اگر نویت بھی سنگئی کل بد جماعت و باسی او کل د مدرسے نا کل د جماعت او کل د مدرسے نا او کل د کلینا اب کل بدر تلار نسی خود ٹول تو بغار ایک دین ہو یار کو خلق منی اصن کو زخو خویم کا نا موحد مدرس ٹول عمر یواز زال دناستی وہ بدتی شریف مدرسہ کی تدریس نہ کی دکا چ سمر بھی نستر کے بے کتے نہیں بولی کیرات کی ناگپور تو گٹ آؤٹ سے چلو اکیرت نہ کی نو مداہن ش نوچی امی مداہنی نتاو پس کوتک اغسط دے اچی ملا مداہنت کی نخیر دے اچی بیا ملاوی کتا دلتا مدرسی ہو نکا ما مالا مدرسی نہ ملاوی گی او بچی می دی سخری نیک بخت کو بیدتی ہوں چیزا بیدات نکو ما نو بچی می دی چی ما خامی نر آرم کورتا نو صبح خورما نو بیچ اغیل ہم پری گی دا غچ کئی سے سکی نو کئی دی تم چی سکی نو کوا بس خلاص شو او طالب جانا خبر وامر دمانا حق پرست علماء چی مرشی او بالکل در تن ملاوی گی نبیا کو دا باطل پرست نا علم اوکا او چی حق پرست علماء شتے نبیا والی کتاب بلتا ایک دی او دا اطلب العلم ولو کان بالصین حدیث نرے خود دی مطلب سرے علکہ کر حق پرست نا علم حاصل کا اگر چی دا چین عمر سفر در تکول پروز خلار شا خو باطل پرست کتاب نہیں دا او دا تب شر جامعے کے پن پیران عورت کی اتب ناستی دلت طالبان آتی شر جامی گور منگ پورا قرآن ہوئے منگ دیدی خلق نمونا وانا رستا ابھی باقی در نم اخلی فلان کے او فلان کے او فلان کے باقی در شخصیات نمونا اخلی پا شر جامی کے خواب گورا کافی پا تقریر کے یو طالبی قطبی میں ویلا اوی پن پیران من پا قطبی کرد شروع نمائی بیا تناس بی بیا مائی دلتان لوی بغیرت بل نشتے دے کتاب رہے اچھت کہ بھئی نیم دن سوا بس خلاص شو خبر اس رزق سے موت بھی اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی زب یا مدرسہ کیوں ماں اب ماں دورہ کولا بہرحال اجتہادی لغزش ہو اب بس مرگر ذہن جوڑ کر چدے مدرسی دا سند تیر مشہور دے او اگر سند چ ملاو شی نہ سڑے بیا کر کارو نہ کھولے شی ماسٹری ملاوے گی اسکول کی کہنا استاد ملاوے گی اسمبلی تو مدری دیشی وفاق المدارس سندی دسا اسمبلی تو اتری دی ذہن جوڑ سے مائز چیز ٹھیک تو یار پر خدائی یقین ہو کر چارا سند رانا چنجو کھوڑا خا آئے بار نمونہ منگا شیشے کے اولا گول اگر نمونہ ٹول والو تل دا سند نہ گو شیشو کے بند کہ ہاں کے پلا تک وہ توخے جو شیشے کے بند کے خیر دے وہ جو بالکل شیشوی نہ جدا وقت پہ ڈیر تیر جدا ہر سے اخوڑے شی نہ رانا اگر سند چاہتا پوسو کہ چاہ سند اخیستا چند چڑھتا نہیں اس سب پورے چاہتا پوسو نہ حضرت شیخ مرحوم ملاوش کہاں پڑھ رہے ہو فلان جگہ یار عجیب خبر ہے اکڑا مات ہوئی چی ٹک دو خبر ہے تکوما کہ عقیدہ بدل نہ شوہ نہ مداحنت پہ مرض کے بس ضرور مبتلا شی دا خبر رہا تھا کڑے ہو کہ عقیدہ دے بدل نہ شی کنا کہ تز اقبل عقیدہ دی رٹنگا کے خدا مداحنت پہ مرض کے بس ضرور مبتلا شی واقعی من مبتلا شی منگ بناس تو اور زمان استادان تو بغیر دون اکول منگ بناس تو بس بس روز مرد استاد خبر شیخ مرحوم خبر رات مخ کے مخ کے دلا اسم در اسی صاحب مدانات بکے مدانت بکے مر سمجھے کہ سبق ہوا سب ملانا سبق ہوا اور مدرسی کے شر پاتشاہ خود بدتی مخ کے مدرس کے گیا تاکہ ممکن کتاب کی دی اگر تاہیل پاس جواز اس دلائل دا کہ نو بدتیان و ماخامی دی پارا تانا زیاد کتابون ایسے کتاب شتے ایسے کتابون شتے فلان کی کتاب کے لکھ لی فلان کی کے لکھ لی فلان کی کے لکھ لی چما خامش تھے بیاگی لم پر ایک دخل کار دکی کنا زان پہ پوکتان لہ پر تک جوڑا ہوا اگی پسی لگی دلی ہے زمان خبری عمومی ہدایت خبری ٹھیک شوان زانم بچ کوا بل تم رد کوا دانا چھتا سکینو یجود و چگہ سکینو حرام دے تجھ سکینو خیر دے چگہ سکینو مداہن لے تجھ سکینو خیر دے غش سکینو بیدتی دے حق بسی روان سکا مسئلہ حل دا موحدین علماء سبقو نوائے اور داسی موحدین علماء شتے خدا قسم دے چھتا زدہ تیم چھ کتاب کی ہوئی چھتا جوڑو میں کتاب زدہ پہ کتاب کے جوڑو لیشی داسی علماء سادہ سادہ خلق دے نسو کو آسا ایتا پیسی نہیں دے سادہ سادہ خلق دے خان ملی سے اللہ پاک دے غریق رحمت کی ما ته وی چې ته زما ورورې زه یو ځل لاړم انو التزم علم او نه ساتم چې سبق لولم عايسه غوي مشافيوم لولم تلخیص ولولم زما مخ کې شافیت تلخیص وي نهایت مختصر او ډیر جامع سبق وي بیا ما تر اوسه یو ډیر ساده سره زبر سره ما دې سامخ کې میوي څنګه سبق ما دا چې تلخیص دی مختصر او داسې جامعیت سره دی چې موږ د چانه ډوړې نه دی بډا سره داسې تلخیص شافعي ورته ته هرا شو څنګه مله خص علما داسې علما شته حق پرست نه علم زده کوي کتاب بل چاته کې نه دی بيوده سره شي او وي خلک وایي چې اورید درته ما کلی دلې درته ما نسبه لیدلې موږ نه تجربه شي من جرب المجربه فقد حصل الندامه حجی مسوی دا وکی دا مسائب پر آزی طول عمر پر مسائب کر آزی طول عمر پر مسائب کر آزی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا دیم باب منگلے گلنو علیہ السلام دے قوم تا فَلَبِسَ فِي مَا الْفَسَنَا اگر تیر کرو پخبر قوم کی ذرکانا اِلَّا خَمْسِنَا مَا سِوَا دَا پَنزُوستُنَا دیسا مطلب الف چلے منصوب بنا بر ظرفیت دے خمسین آمن دا منصوب بنا بر استثناء دے اِلَّا خَمْسِنَا تیشوا خمسین منصوب بنا بر استثناء الف منصوب بنا بر ظرفیت علیکم علی سیبا سنائی کوئی روسی آموی داسی والی نوی فلا بیسا الف سنتن الا خمسین سنا یا داسی والی نوی چه فلا بیسا فیم الف آمن الا خمسین آم دوار روزی که آمی والی رانر دوار روزی که سنائی والی رانر ویداد قرآن تفنن دی تطالیب سرائی کل جدید لذیذ هر نوی خبر مزیداری نو بس الف سنه چوی چه آم راگی جو خوندی دل دلک ما قتل قتل قتل یو تفسیر کې من نقطه ولې دلا هغه وی چې قران کې اشاره ده چې سن اطلاق نری دا په جذب او په قحط راسي او د عام اطلاق پر راحت باندې راسي دښوا نو الله په دې کې داخلي چې نوح علی السلام عمر 1000 سال نو په 1000 سال کې 50 کال د راحت نه نیم سو کال د تکلیف سورت اعراف آیت نمبر 130 ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین امنګ نیولو آل فرعون بالسنین په سوکړی سره بالسنین په سوکړی سره سوکړه د سنین قاصلی شو سورت یوسف وګورم دلته دغه مسلې دي 47 وګورم قال اتذرونا سبع سنین او سنین تزرعون دیگه نا نظرات کی مشکلات تی بیارو سناشا اے 48 تا سمیاتی من بعد دگا پنز یو کم پنز دوستا سمیاتی من بعد ذالک عام فی یوگا سمناس عام راحت تی عام راحت تی او سن تکلیف تی دیشوا او دا نکتم لستی دا و تفسیر کمالین کی او نکتم دا کمال دا ولقد ارسلنا نوحا الى قومی فلپس فیم الفسنا و تیر کلو پا دوی که زر کال تکلیف سوا دا 50 کال در آتنا فاغذم توفان فسونی ول دوی توفان و دا متفریش پا داوی ثانیه بانده دشمن زمان دا گرفت بچ که دینشی او گورا قوم نوح سنگو نیولش پا توفان هم ظالمون فانجینا و خلاص کمگا نوح علیہ السلام و صاحب سفینا اگر مرگری دا کشتے چه دی سر ناستو و جالنا ها زمیر دو مرجا وجالنا اے سفینہ دا کشتے اگردنمگا نخل پاد مخلوقاتو او دلت آیتن مانا بکے آیتن اے نخ دا قدرت پنجات مؤمن زکر دلت رسم آیتن بلزے کی بمراشی نو آیتیت نخ دا قدرت پنجات مؤمن علت مانکم نخ دا قدرت پا احلاک دا کافر آیتن نخد قدرت فنجات مومن للعالمین بل او حدیث دا مرحین لکی چه دی امت رنبی افرادو دا کشتے لی دلیوان قاعت العالمین شو دیو مانا ها جالنا ایل قصہ اگر ظلمگا دا قصہ دا سفینی عبرت لپاد مخلوقاتو او سپور چلی گی دیم واقعا ابراہیم علیہ السلام کر چول خپل قوم ته عبادت یو الله وکي لان بچ کې دای د مخالفت نه ادا دې تدل پارستاسو ان کو نم تعلمون انما تعبدون من دون الله بشک تاسو عبادت کو الله نه بغیر دغه چا اے او سانن دا مفول د تعبدون دی پار دے انما تعبدون تاسو عبادت کو د الله نه بغیر او سانن د شکلونو جوړ کړئ شو او سان د وسن جمع دا شکل کنا صورت شکلونو جوړ کړئ شو و تخلقون افکا او جوړوئ تاسو دروغ تخلقون بمعنی دی تکذبون کذبان دیخا او تاسو جوړوئ دروغ و دا کذب پہ زی کی تخلقون ولی راوڑا چی دا بالکل صدی دروغ محضو اگر دروغ سو چی ما مخلوق تے دا آلیہو صفتو نور کرو اب مخلوق آلیہ گرزولو لکن مدارک ہوئی تو کذبون کذبان حیث تو سمون آلیہ تن تاسو دروغ ہے دروغ تاسو ایت آلیہ ہوئے ان الذين تعبدون من دون الله بشك آ مخلوق تاثر بر الله نہ بغیر لا يملكون لكم رزقا اختیار نہ لدی لپاس تاسو رزقا فابتغوا خاص تا اے خلق تعالی اشک الله نہ عند الله تعالی نہ رزق رزقا وعبدوا عبادت الله کے واشکروا الله او خاص شکر اد الله ادا کے اور اس سورۃ لقمان کے بدر تو ما چ شکر ستوئی الله ترا ما هو شریکن فی نعمه چستا دا قیدئی چدا نعمت مال اللہ را کر دے اپا دے نعمت را کولو کے اللہ سبلی صدار نشتا دے او دلتا مانا دا موزی القرآن دا تا اردو کی خلاصو ما واشکرو اللہ اسی کا حق مانو موزی القرآن مانا کی اسی کا حق مانو واشکرو اللہ شکریہ دا کر یو اللہ دغی حق منے پزان روڑے اگر آکی اباغا عمر اغا علم اغا اولاد اغا مال اغا ہر سو اللہ راکی شکریہ دا کے دیو اللہ دیدے کی گورا لا یملکونا لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واوا دا قرآن تفننا زار شمتننا تشکنا جمیع الکتب یدرکو من قرآہا ملال او فطور او سعاما سوا ذا الكتاب فإن فيه عجائب لا تملو إلى القيامة او گرا رنگ پرنگ خبری اتوی لا یملکونا رزقا نکر راوڑلا فابتغوا عند الله الرزق معرفه راوڑلا ولی زکا تاقید ویلدا چنکر آپ سیاق دنفی کی عموم پیدا کی اور معرفہ آپ سیاق دسبات کی عموم پیدا کی نو سکرا لا یملکونا لکم رزقا اغی مالکانی تاز پارد حس قسم رزق ما یقال له رزق نئی مالکانی دی اسے فبتغو تلاش کے اللہ نا الرزق ہر قسم رزق اغی نشور کو لے حس قسم رزق اللہ ورکی ہر قسم رزق واشکرو اللہ الی ترجعونا وین تکذبو آیات مبارک دا مفسرین دور آئے دی دا ان تکذبونا تر آغا اولائک لهم عذاب علیم پورے یو قول دادے چدری آیتنو تعلق دے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی سرا وین تو کذبو مانا داشوا چی تسلی برای پیغمبر علیہ السلام دا دین قول دادے چنا سیاق سنگر آروان دے ان تو کذبو کی خطاب دا اللہ ابراہیم علیہ السلام سرا دے محکم قصد ابراہیم دا فما کان جواب قومه نو قصد ابراہیم دا دې آیتونو تعلق ابراہیم علیہ السلام سره وان تو کذبو او کې دوی نسبت ته درو کوي فقط کذب او من قبلکم ها یا وان تو کذبو که تاسو نسبت ته درو کوي انبیاء ہوتا ٹھیک شو پروا نشته فقط کذب او من قبلکم نسبت ته درو کوي انبیاء ہوتا قومونو تا نمخ کی او نشتے پر رسول باندی مگر رسول دا اکثر گند البلاغ ذکر المسائل المبین اقامت البران علیم دلائل اولم یرو اینی دی پوہ داخل سنگ اللہ اول پیدا کی مخلوق او بیا بے دوبارہ پیدا کی بشک اللہ دا پر لازی اسان اوائی دوی تا سیرو فی الارض دلتا قرطبی لکی سیرو فی الارض اقرأ القرآن اے لنے قرآن قرآن لنے سنو گوڑا مولانا د سیرو فی الارض لاندې اور دغه ابو دغه سمرقندی داولی وچ سیرو فی الارض الکا لکه سیر فی بلا اقدام دا سبب د عبرت ته قران لوستلم سبب د عبرت ته وګوره موږ قران وې سورته قصص موږ وې نمنگ تا پتو لے گی دا موسیٰ خبری علیہ السلام او دا فرعون ظلمنا او دا قارون تکبر او دغی انجام دین لوی سیرشتے پا دے نور بان تا پیسی لگے دمرا سیر نشی کولے او قرآن بان بی پیسو سیر دے سیرو فی الارضی ٹیک شوا زی قرآن اللہ لے فانظرو حکمت تا سیر فانظرو کیف بدال خلقا او گرے پا قرآن کی اللہ سنگ بیان کر دے پیداش داول اول پیدا ہے تو مخلوق ثم اللہ جنشو نشت الاخرہ بے اللہ پیدا کی مخلوق لرا پا پیدا اشبل داق بے شک اللہ دے پارتبان قادر دیو مانا سیرو کی سیاحت مراشی دوائیتی تسیرو اگر رے پا دیزمکا فاندرو کیفا او دلتا کی حکمت تسیر او کیفا نمرا استدلال حصی دے فاندرو بیا گورے سنگ اللہ پیدا کی دے مخلوق علکہ پی خورت چروانے گور کرا اگر داغرونا سنگ پیدا کری دی اللہ اگر درابونا سنگ روان کری دی اللہ اور رنگ پرنگ بناری نہ دل مخل راضی تنانو تب نہ گوری خا رنگ پرنگ ناری نہ بدل پ مخل راضی سمندری سدنگ س اچ سگا کا بدل خلقا سنگا رنگ پرنگ اللہ پیدا کری دی مخلوق تکسی رنگ پرنگ با فاسی اللہ پاک مخلوق اللہ دے پرسبان قادر سرال شو میشا اللہ سزا کی چال ارادوں کی اور ہم کئی پچاچ ارادوں کی ویلے تقلبون رازے نصفی گورو نصفی ہوئی میشا بے مطابات بدعتن اللہ سزا کی فوجد بدعت ویرحم میشا بے ملازمت سنتی تفسیر نصفی مدارک ویلے تقلبون اللہ تو واپس گرد الشید انیتا سو اجل کہ ان کے اللہ لپد ازمکا ولا فی سمائن نپ پرا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر انشتر پارستاسو اللہ نبغی نسوک دون مددگار ایسا مانا شوے تو خواب دی تفاصیل نکتی ہوئی لی اس بازی باز دی نکتو ضرورت نشتر ہے دلتا ہوئی چرا مخلوق خوب ازمکا دی دلتا ہوئی اسمان کی اسمان کی انسانان نشتر ہے اما کہ ملائک دی آو دی خود معصیت نکی از مؤمنان روحون خود تابدار برا لال کافر روحون برا نشتره آنه تاسو حجر کن که لال پا دزمکا آنه پا اسمان یو جواب خدا چی دا تردن للباز اطرادن ده تیک شو علکه هیچ چری خدای لنشی عزیز کول ده خدای پا فیصله که سو کچی دا ولا فی لاف سما بنا بر تعلیق کا ما انتم بی موجودین فی الارض نه تاسو حجر کن که لال پا دزمکا ولا فی سمائی لو کنتم فیها انا پسمان کی چرشے پسمان کی کہ تاسو خوارش ہے از مکہ دن ندکشی اسمانونا اللال نکتا پا دیز مکہ آج دا کولشے انا برا لو کنتم فیها کہ چر تاسو پسمان کم شے فرزن نوالتم تی تختی دینشے اس کی زمانہ حکمہ دی وقت مناسبہ سرا نصبہ دا بنی نیتاسو آج تک ان کے اللہ علیہ پس مکا اور نپ برا برا اسمان برا اے نپ برا تا جازو نے جڑ کر دی کافر جازو نے جڑ کر دی سیاری اور تیاری جڑ کر دی نہ پس مکا ہم تے تختی دی نشی اکی تا پا جمبو جھٹ کے اپا دے نور بلاگانو کے چید امریکی دی کا نا برنوی تیل ورکی افلان کے افلان کے کہتا پا دی نور تیارو کی قسم قسم تیاری جوڑے کی او پائے کزان پٹکے نہ تی برا تختی دیشی نہ تی کتا چھتو اجاز کے با کینم از غلوم با امیشی بچ کے دیتے اغستا مثال پشان داغا قامق لی لنبڑے دی لنبڑا تختی دلا یو کسا کتاب لکل ٹوکا دا وی لنبڑا تختی دلا تختی دلا تختی دلا مخیل بلا لنبڑا رانا وی ولی دی زان سا سا که تختی وی خوری دی دزمکی را منی کرده دا زان دی تختو ما وی خواه دزمکی در منی کرده دا وی آو تختی دا تختی دا تختی دا تکر این خوره مرخ شوا چه مرخ شوا نو چرتا لارا دزمکی نو چرتا تختی دزمکی نو تختی دی نو لاری پا زمکا علکا زان لنبر مجبرا با چرتا با تختی آیا دا قدرت نو تزان وقت کشی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او دیر جازونا خدای تباہ کرده کافرانو اللہ دا کافر ہمیشہ دی پار تباہ کی اللہ دا مسلمانانو مدد کی چرتا چرتا مسلمانان برسر مقابلہ دا کافر دی اللہ دا مسلمانانو مدد کی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله بآيات زجر آكسان چنکار کے دل آپاتنو والقائد اللہ پا ملاقات اے طالب جانا سار میں پشمنی دازے کتا ما انشاءاللہ زبا بیا آئندہ چھ تلاوت کوم کنا دا لقائی ہی با پا قرآن کے شمارا ما اوش لکھنا انہ یو کتاب میں کتا فیرسا ناغی یو سو لکل دی قوما زبا بیا تلاوت کتو لکوا سمر دی صورت انام نشوری لقا لقا لقا علیکہ لقا ملاقات توئی کنا او ملاقات رویت و دیدار توئی دیدار دا اللہ قرآن سر صحابی وکذبوا بلقاء اللہ ٹھیک شو ولقاء دخلے پا ملاقات ولکہ اسو می رحمتی داخل نہ امید زما در رحمت نہ امید شیری پے کفر ولکل مذاب علیم فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم ابراہیم علیہ السلام تا مگر دا خبر چختلو ہو مر کے دل را او حرقو یا اسے دے فنجا اللہ من النار وا قرآن تا درس تے پے پوئی گی آئی اختلو و حرقو دو خبر شی اوی وجنائی اوی سیدائی نسی ورسر کرو فانجاو اللہ من النار اللہ دیکھ بچ کے دغورا مانا سازش تا قتل مو او دا احراق مو محرقین دا احراق بند بس حکا و اللہ دیکھ بچ کے دغورا اگر ورطا بشک آپ دیکھ دیبرتون علی پاید مؤمنانو وقالا ابراہیم علیہ السلام تقریر کیویلو انما اتخذتم من دون اللہ بشک نیول دی تاسو اوستاس مشرانو ازر المانی اتخذتم انتم اسلافکم نیول دی تاسو اوستاس اسلافو من دون اللہ بغیر دلانا اوسانن دا مفول بھی دے دیکھ شو اوسانن سمانا تاسو نیول دی اللہ نہ بغیر اوستاس مشرانو اوسانن اے آلہا اوسان منسج آلہا تاسو نیول دی اللہ نہ بغیر اوسانن داد اتخذ دی پار مفول بھی اے تاسو نیول دی معبودان حاجت روان مودتن دا مفول لہو کا مودتن لوجہ دا دوستینا بینکم دا بین اسم دخا فمانہ دا وصل سرا مودتا بینکم لوجہ دا دوستینا لوجہ دا دوستی دا پیوست گستا سنا پا منستا سکی بین فمانہ دا اسم دا اسم دخا فمانہ دا وصلتن سرا بشی وصلتن سرا فتاسنی ولدی آلہا لوجد محبتنا بینکم لوجد محبت دا وصل ستاسو ناپو میں دخپل کی اور دغی ذکر المانی لکی گنا چھے دنیا کے چھے سمرہ شرک شوئے دے سبب دا شرک غلو فی المحبت تا سبب دا شرک سوئے غلو فی المحبت چھے کل یو سری سے چا محبت حد ناوڑی دل دے لبیا دغی گتی جوڑ کر دے لکہ دوات و سوا یغوسی وقب مودتا بینکم لوجد محبت بینکم لوجد محبت دا وصل ستاسونا یو بل سرا ستا معبودان سرا اغنیکان سرا وصلو محبت کاملو پچا اغن مرش پتا دیگی صورت جوڑ کر اور بیا پا جیب کی گردے لکہ اسم طالبان استادان فوٹان گردے جیب کی گردے اور اس وقت بیا تی خلیتن ریزی کی داسی بکی قربان شم دتان زما استادا ان بیا به یو سوزمانه تیر شي بیا به ته دلته مخکشه عبادت نه کوم خاصه مال یادې ته نو ما دلته مخکې کې خو دا پرېګې دا مره فوټان سات سات ځان سره سره ګرځي او دا ته بین کوم فلات دنیا سم یوم القیامه او سمره اول بیا د شرک ها د شرک سمره اول سم یوم القیامه بیا پر د قیامت یکفر بعضکم ببعض انکار بو کی باز تاسو د نورنا ویران بعضکم بعضا دیمه سمرا اول د قیامت پر د یو بل نه انکار وکي بیا دیما او لعنت بو باز تاسو په نور باندې و ماواکم النار او دریمه سمرا د شرک او زیب تاسو د دوزخ و مالکم الناصرین انا بیس تاسو مددگار فامن له لوط آمن سمانه دا بعض خلق ایمان راوڑو ابراہیم علیہ السلام مانی لوت او دا مان سینا دا زگا چه خازن شریف دلتے لکی لیان الانبیاء لا یتصور منهم الکفر پیغمبر پیدا مسلمانی او دا پیغمبر نا دا کفر تصور ممکن ندے اسویت زہا کی می درتے ابن کثیر ویلو دا خازن ویلو ادل تم خازن لکلی دیم وزر سمانا کو آمنا دو معنی یاد کا فن قاد له لوت پس تابیش شد ابراہیم لوت علیہ السلام اگر مر گرشا یا پنا مانو کا فآمنا له لوت اصدق له لوت خلق ابراہیم درو جن اگرزاو درو جن اگرانا لوت علیہ السلام علیہ تصدیقو کا چه خلقو دازما کاکا دازما تر دیچ سوئی محق وئی وقال ابراہیم فرمائل زجرت کن کے ماں الہ ربی بیا بتاویل کائنا الہ ربی احیسا منی ربی انہو لازی لحکیم اول ابراہیم نے چچاوی حجرت کرو اور ابراہیم علیہ السلام اقبل کلے چو آگا کوسا سے سرا کوسا اور کوسان لار آگا ارض حیران کی کشم اور بیا دا حیران نا شام تلار چا شام تو رسی دا آلتا کی دا شام پی او کلے فلسطین آلتا فلسطین کی آباد شا یو کلے دا فلسطین نا آلتا آباد شا اقبل کلے کوسا کوسان لار حیران تا حیران لار بیا شام تا پا شام کی فلسطین خوا کی یو کلے کی آباد شا اینو العزیز الحکیم بابا اپنا انعام بر ہجرت سلور اللہ منگا بخشش کے ورکوت اسحاق و یعقوب دیم انعام فجالنا فی ذریت نبوا اما اگتو پولادی کی نبوات زکر ابراہیم شجرت الانبیاء دے انبیاء و نصب دے شجر بنیاد دے شیخ مرحوم بھی ہندوستان کی مرزا قادیانی دجال مرتد کافر تیشوا آگے دا نبوت دا اوکڑا چھ نبوت دا اوکڑا یو عالم دا دیوبند یو عالم ورتراغے ورتوی چھ تا پیغمبر نے او دلیل دادے کہ تا پیغمبری دا ابراہیم دا انبیاء و شجارہ دا تا خپل نصب ابراہیم پوری اور سوا ثابت کنو منگتا پیغمبر منو ادے کانیاو پا یوستر کا کانیاو پوشوی آنو دے دیتاوی چھ تا خپل نصب ابراہیم تا رسوا دے زان مڑ کو ابراہیم تا نصب انہا رسولے شو دا سم علماء دی دمر دین دی خدمتی کرو اولی انصاب دی دی کتل دی نو دے دلا ابراہیم تا نرسید لار منڈے کرو تا نصب ثابت کا چستان نبوتو من لیش سبحان اللہ اور اللہ و جاننا فی ذریت نبوتا آج دی یا مرید لکی ہوئی مرزا قادیانی چی ہوئی دیر سادہ بے جیب کے بھائی دائی کرامت خیخہ کرامت بے جیب کے بھائی گوڑا امیر گرزولا او لوٹا خاوری لوٹا دی عدس اچولا وی اغب ام گرزولا وی کل کل بدازی شو وی لاس بے خطا شد گوڑی نپو لوٹی وزی گوڑی پزی بے لوٹا ہو خوڑا او وی دمر سادہ چی دا بیری چی بے تڑلی شروعانی کنا دا بے کتا برا تڑلی علیکا نبوت دا سی دلگان تو نمی دائی وی غیرت ہوتا دا مور نمی کسیوٹی ہو کسیوٹی الشیخ مرحوم بھی پا پرائمری سکول پا پینزم کے فیلشے ہوں گو حضرت پہ چو کم سوئے دا ماسٹر لخت پلاس برکاش کی آگے تا پیغمبر نہیں نمی لائی پس دا پرائمری فیل دا گسیوٹے زوے کانیا آ پیغمبر چاہتا جوڑے دیش اب ماں سکتا دی کورسم شدے وصول کو اس دل تک پنجام نے ماں دی کورس کڑے دے پینڈے کے با حضرت علماء راولل آئے با کورس کاؤ اب ماں پا دی بان کتاب ملی کر دے اپا ہے کہ سمر افراد و نبوت دعوی کرے وا رجال پا کی سمر دی زنانی پا کی سمر دی پا کم کم زمانہ کی آگے میں اگے بان ماں سے کتاب مشتے مسودہ اس مشتے دے سزائشی دا سشتے ماں پا دی لکلو دیکھ اس زمانے کے زدہ ختم نبوت صدر ہو انا ماں یو کتاب لکلو خوست ماں سے خشتے اپا دی ماں خم مزدار تفصیلی باس میں کرے دے چھ سمر افراد و دعوت نبوت کرے وا ناری نسو زنانے سو پخپل مرگ سمر مردار شوی دی او خلق سمر مردار کری دی آمی ملے کلی دی پوشوی او دائم ثابت کری چه کم یو نبوت دعوی کری وا اگر با ایمان مردار تبا شوی دی اس قریبی زمانہ کی چه اس داق مرزا طاہر دی نمک که چه کم با ایمانو اگر پر ربوہ کی مرشی ہو اور اگر چه کل مرکی دا پاگی کمری که دا خلق تلل ممانعات ہو زک اخبارات کم راولو چه بدبی بطرات لا چا اخبارات کے تیل جاگے زمانے دس ات کا بوئی بت رہا تو بوئی اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نمبر تو یہ کنجر کبھی ایمان کو تازش نہیں کرنا بل نے مت ریم امنگور کر دیتا اجر انوت دنیا کی ام آتا پسند مریم کے وجالنا لہم لسان صدقن علیہ وَإِنَّ وَسَلُمْ نِعْمَتَ او دے پا آخرت کے دے خامقا دا کامیابی مندن کنا درے مواقع او گر لوت علیہ السلام منگ لے گل لوت علیہ السلام او دا متعلق پا دائی اولا چا سمرا تکلیفوں نے تیر کرو کلا چوی لدی اقبل قوم تا بشکتا سرات لکر بدکارے تا پا دے بدکارے سبقت رواندی والی مخی والی ندے کرے پا دے باندی یو کست خلقنا آئنکم تفصیل آئنکم لتعتون رجالا ایتا سرات لکوے رجالو تا ناری نو تا پا قضاد شاوت پا تقتون السبیلا او بندوے تا سلاری دیو مانا تقتون السبیل مانا یاد اگا تاسو بندوے لاری وی دو دوی دوک طریقے وی داسی ظالمانو پا خپلو کلو کی با پلارو ناستو چه سوک مسافر برا تا مغیل بای گٹی وشتے آئے بای پا گٹی وشتے داس رب باتی وقت نبیا بلخواہ کتر علاکہ بازی وقت منگم داسی کو یا سوی خپل مطالعہ کی تالیب اور بازی گٹے وقتی اچھ بیا خیالی نبیا روانی داد چام سنت شا داد قومی لوت سنت شا تفسیر علمانی دلتا گورا او تفسیر چکم دے باہر محیط گورا او تفسیر چکم دے دا سمرقندی گورا بیات عبارت آور لما او تقتون سبیلا نو خلق بے پا گٹو بشتر نو لاری بند اکڑے کنا پا دی لاری مزاوے خلق گٹو لی دے ممانا و تقتون سبیلا او بندوائے دا خلق لاری دا سی الف لام سرو چھے کم سڑے و مسافر پا لارے تیرے دا ناغا بے انیو پا زور اگی سر بدکاری مکر و تقتون سبیلا تاسو لاری بندو لے او درے متو جی اس سبیل اگا سبیل الولد دے و تاسو بندوائے نسل دا بندگانو نسل دا مخلوقا زکا چھے لار دا نسل فرج دے اگے پریخے او پا بل لاری اختو و تقتون سبیلا تاسو اگا لار دا نسل بندوائے سلورم ترجمہ وتقتون سبیلا اور لاری شری کرے پلاری بھائی ڈاکی وہلے چکم لاری بان ڈاکو لکی بھائی بان سوکھی وتقتون سبیلا وتعتون فی نادیکم المنکر وتاسرات الکوائے فمیل سنو اقبلو کی منکر تا یو منکر خدا دے دغل واتت ایو بل مخامخ با پا یو بل اڑمو ایس حیا نوا ایس حیا نوا اسم بالکل دق اسرے دی اٹھلو تلار شے دکھا ٹوٹھلو تا زنا چی خلق کی دق اسی ہر چاہ تا پتی دائے بوتلا بلی دائے بوتلا اگر کی شیر چی کمزے کنا چاہی تا پتی چی رائے وشتا دادا شے دو تا اتون فی نادی کم المنکر کرا پتی چی دی کمرہ کی دا کی اب دی کی دا کی اب دی کی دا کی گی بلکل دا قومی لوت خبر شروع دی آیاو تفسیر میں کتا گوی وطا اتون فی نادی کم المنکر از زرات تیزونا بیا چو تیزونا یو بالمخامخ دتاری جو کرا چی یو قوم کی حیا ختم شی مخامخ بے یو بل تک چیزا چاو اب پروان بے نکو اور ڈز بے ہو پوشی تفسیر لکی اللہ دی معافی رکھی واقعی دا دن دن خشے دے حیا بھی سری کی نار سے ٹک ٹاک تھی دے لکی وَتَقْتَوْنَ سَبِيلًا تعترضون الطريقة لمن مر بكم بعملكم الخبيث يوش وتقطعون السبيل تأخذون أموالكم خلق مالنا أخلاه وتقطعون السبيل عن نسل وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر اللواتة كانوا يفعلون ذلك في المجالس الله وتقطعون السبيل هي الرمي بالبندقة الصغيرة والحذف وارو وار مچوغن سر بے خلق وال تقتون سبیلا سشے مزغل علاقہ لکا اسم چی دے مزغل علاقہ بھی دے دا خلق چیوی چی غم چی وقت ہوئی جاولا اس دیدی مزمان چی غم بغی ار یو تا چکوری اپ پکتائیں بڑا اخباسی کسان آخدہ اپ معشوم دے اکلے سے اس دا زان چی بھائی دا حقیقت کی خاندمو چاہے دا حقیقت کی چاہ وقت کر دی دا یو شیئر دی چی دا صاحب مخلی کی ذکر بنا کہے و خلق دا سبحان اللہ ویل نے بند کرا پس سفر روانی غوان زان نے غوان جو کش خوند بکی تیار تماشا و حل ازال قبا او دا گریبان بے بربند کرو پلار بروانو او دا پینسن دا اگا دارسی صاحب کتا واللہ بی بالحمام قنطر وقصاوی وشور بالخمر شراب اسکل وزر بالعودی والمزامیر تنبل بے او بانسرے بے اولی او چی خلافت سرون من ہم او پی بیم سرے کولی لاسن بیم سرے کول جو یو ذل پلار اتلاما دا کرکٹ ما تا پتنی سو دیر ساتے ما پوچھ لے کانا آنو دا کرکٹ نا اسم زا پدیر ایڈو بانیم ٹیشن نشم معلوم ہو لے چدا خبر میں چرتے کل کل دالکان چاہتا درس ہو لگی نو دوی تا پتا ما تا پتا نشتے لے چدا دا سنگ بلائج دی لانجو نمون خود اقلاس کری والحمدللہ ستا خیال لے ورتا پلار اتلام دا کرکٹ نوی نیو راتر یو اگر آگا خان دی دا اخبر میں اس کے خان دی جان سر کنا دا زبانی بیت نبیا گورم دا خان دی یار دا سی چل لے نبیا ناسا پہ تیرو خندل دا کی زما 100% یقین راغی چې ما سره لیونی شوی دی او زما مرګرو لکه اسې خندل کړه اس پیسا ما سره لیونی شو د بیا چې لاسونه ټپو شروع کړه ما واقعي لیونی دی نو ما ورته لار بدل کړه ما سره خبرم چې لیونی چې څنګه مونږ نیسی لیونی سره به څوک جګړه کوي چې ما ته نږدې شو السلام علیکم جی چرته دی جی دا خو خیال دی ما پلان کړی خبر راسا شو مالک خان دی والی ہا غزین روانے خان دل دی بی ارسی جی نانا ما پوہ کسی چل دی بی نئی چل دی زور سر کلک شو ما سی چل دی بی جی پا دوبائی کی کرکٹ کی گی اپا دیر دو کیا غز اگر نمبر جوڑی کنا دا پاکستانیان و ترقیدن زور خوشا لے گم مرد لیونی بچیا مای چی دا سی چل دی خلق منڈی چلتا ہوئی ادل تا دیب خان لانجا بے جوڑا کئی بالکل دا قوم لوت پشان لکا مقل شوی دی بالکل دا قوم لوت پشان لکا علاکہ پا دین خبر خوشان جا ہر یو تا گور چن لیوانی بچے دے بس جان سا بے روی آگستی روان بے تا تا ازامن وطا تاونا سبیلا وطا تونا فینا دی کن منکر نو جواب دا قوم دی مگر دا چی اتنا بیادا باللہ ان کنتا من الصادقین ملی سے معاشرہ دیت خراب شوی دا اللہ دا منگا معاف کی اس بدی وقت دے نیک شری دا پاتی کے دو زمانہ نشتہ رہے کہ واقعی پسیدہ پسمت صحیح باندھ روانے نو دیرا مشکل ہے حتیٰ کہ چگہ کور کے انستا خلق اولاد بھی کہ حسو چیئے استا موافقت لگی عیاشی بی دینی خواش پرستی نفس پرستی دم رپ عروج باندھ روانہ دا انتہائی عروج دے اللہ اللہ اس کو کہ تو وای چې مال قران په کال چر سبق لازم تعالی سکنا اخلي او کہ تو وای یاره دا ډرامې کتل غواړي او ټي وي را کړی نشته دي نو د 300 کسانو ته راځي چې ټي وي دلته ورکا رنگین غواړي کوم غواړي بيسي ورکی خلپ بي دي نه مانی فما کانا جواب قومی لان قالو تنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين والتطبيق قد مر في سوره النمل قال رب انصرني على القوم المفسدين التجا لوط علیہ السلام ٹھیک شو او اے اللہ مدد تو کزما پا قوم مفسد باندی کم مفسد چه فساد اعتقادی او فساد عملی دوارو کن خطی دی اللہ ولما جات رسولنا ابراہیم ہر کل چرال فرشتی دنگ ابراہیم علیہ السلام تا بل بشرا پزیرا قالو دیوی انا مولکو علی آزل قریا منگا لاکون کے آزلی کلی لرا انا لاکانو ظالمین دا انا دا انا تعلیلی دے دا مولکو دے پارا حالانکہ ان کے منگال دے کے لیے ولی لان اعلی کان ظالمین زکا چاند دے کے لیے ظالمان دی قال ابراہیم السلام ان فی لوط اے دس ہوئے ہے کہ لوط علیہ السلام دے قالو دی نہ عالم بمن فیھا مگر کوئی بہال دا گچا چگل تو اسی گی او من بخا مخ نجات کو دلرا سما نجات خود نہیں شور کولے اے اسباب دے نجات پر تخکار کو لار دے خلاصن بر تو خو چتزا نجات نسبت سبب شرم والو دی خاندان تا الا مراتو سوا دا خزد دینا کان من الغابرین چوی بدا دا پاتے کی دن کنا زکا چدا منافقا وا توجو کا ان فیها لوطا دی چوی چنا لا کان ظالمین دا دی آل ظالمان دے ام دا دی آل خط دا دی کلی کسی دن کی ظالمان دی ام دا دی کلی خلق لتباک ان کی ابراہیم علیہ السلام ان فیها دا دی سمطلب بعض علماء وی چه حضرت ابراهیم چه ان فیها لوطا نمقصد سو نجات لوط تاسو کو کله تبا کوي و زما لوط ته سونه و زما لوط علی السلام زما عبارت ته سونه وای یو سو کوئی چه مقصد دې سو اخبار چه دی کله کې خو لوط علی السلام هم دې تاسو کله غر کوي لوط علی السلام پکې دی دا دوار خبرې ټیک د مفصل لیکل دي او دینه مزیدار خبره او درې مزیدار تکومه اگر چاوین ان مولکو غات پیغمبر وی ان فی الوتا ټیک دا اخبار باز لیکل دي ټیک شو باز وی چې ابراهیم علی السلام د لوط علی السلام زکوا غسه چې مقصد نجات ورکول دي چې لوط علی السلام ته سنوای زم دین دین ونیسا اغوی ان علا کانو ظالمین اسیدون کی دکلی ظالمان دی مالتی ابراہیم فورنوی وی طول کلی تا منسبت تا ظلمو که این نفی آلوتا پاکی لوتا الاسلام پاتی کی گی امانس شوا کلی که نور ظالمان دی پا حضرت لوتا گوی نسبت تا ظلمو نکه نمقصد ابراہیم براعت تا لوتا نسبت تا ظلم نا او داری رخیص تا ترجمه دا براعت تا ابراہیم دی اخپل لوت لرا نسبت تا ظلم نا مقصد دی ابراهیم برات اللوت من نسبت ظلم چه تاسو نسبت تا ظلم دی کلی توکا خبردار فکی لوت علی اسلام دی اخبارم چالی کل دی نجاتم چالی کل دی و داڑی رخ خبر اشوا ولما انجات رسولنا هر کچرال فرشتی زمنگا لوت علی اسلام تا سی ابیم غم جنش دی پا سبب دو دوی بهم کې با صاحبیت جلالین شریف لیکل دي سیا بهم اے غمجن شپ سبب د دوی اوغا قبیم زرا او تنگ شو پر حال د دوی باندې سینا د پیغمبر او زاق د مانکم زاق بشانهم و بتدبیر امرهم زرا سینا سیزر کی خفش های اس بس کی بل معنا و زاق بهم زرا مټ زرا مټ ته وي او تنگ شو په بچاو د ملمنو مټ د پیغمبر الله وقالو نو فرشتو ورته لا ته هم یریگا اغم کا ان نام نجو کا منګه لا د نجات خودن کی تا تا او استال ته سما د خدستانا کان مل قابلینا ان نام نزلنا علی هذه القريه مگر اكو زون کی اوپال دي دي کلی عذاب د برنا بما كان يفسقون الله وتركنا فيها ولقد تركنا فيها البت تحقيق منگ پر خود دا منها اي من هذه القريه منها دي دي کلینا ايت النخا دا کم ایت ته دي ایت کی اظهار دے د هلاکت تقوم دے پارا مخ ایتن کی اظهار د قدرت ته نجات ہو دلت اظهار د قدرت اهلاک د دشمن دے دیشوا منها آیت النخا بینت واضحا لقوم یاقلون لپار داس قوم یاقلون چیزان پویوی آیت النکم آیت مراد دے علماء کرام فرمائی ہی آثار دیار حل خیرابا نمگا پریخ دید دی کلینا اسم نخی چا کندرات کی اے آبادی قدیمی آبادی او دے آثار اسم شتے دی میمان مجاید وی آیتن الماء الاسود اغی کلی کی اوبا اسود دی یعنی اغی کلی تا نزدی دریاب نرے اغا دریاب اوبا توری دی انور تفاصیلم لکل دی چه بحر اسود بحر اسود چه کم قرآن قومی لوت تا نزدی دی اغا تک تور دی او بی دمر ظاہری لدی چه پایا کی حیوان جو اندینی شپاتی کدی آئی اوبا کی میه میه حس نشتا دی دمر ظاہری لوب دی اسم د بحر اسود اگر یو حصہ موجود دا او خلق گوری مشاہده کی او دا دغی گناہونو آثار دے ما دا زیوی علماء و جماعتو او پا تبلیغ کراگلو ناغی ماتیو چی یو بلک نخم در تاو خیو ما اغسنگا بے کارگزاری دا تبلیغیانو مرگرم بیان دلا او کم خلق چی دی علاقی تا تلو ناغیو چی منگ دو دی علاقی تا چلارو نمنګ ته د غیزه خلقوی چې وای د شپې و په دی لار چې ته بارته نه ځای خوشی سمې را دا چې په شپې نه ځای نو ال انسان حریصم ده کنا مامونیا به موږ سره زمانہ اسره زی التونو یو ورځ د شپې موږ چې د خلقو موږ ته دی لار کې سې دی چې زو ګورو به چې موږ روان شلو نو دی آغی زیب آغی دی آغی زینا آواز شونکاری راتا لکه چه گت اولی استاد غوا خوانه گت تیرشی شون شون بکیدل سیشه اخکار شونکاری دی منگا سخت کو یری دی واپس را دی تیشوان نماور نماتوی چه دا آیتم الپشتا دی اسم آغی زمکی که شونکار دی شونکار خودش پی شون شون کی اللہ اللہ او حدیث کی مرادی جی پیغمبر علیہ السلام پدی لارو بانے تو نمنڈی بھائی والے چاہتے والے منڈی بھائی دادا عذاب نظیم ندی آیتن شنکار دے آیتن سمانا کندراج دے آیتن بانستشوا حساد بحر اسود تک توری اب ویلا مدینہ خام شعیبا واقعہ رابعہ دیشوا دا متفری پا داوی ثانیہ اے دشمن زمانگا دا عذاب نشی بچ کے دے امگ لے گلو مدین تا دوی خیر خواہ شعیب علیہ السلام اوی لے قوم زمانی باتو کے دیو اللہ یقین ساتے پرز دا آخرت امگ لے پزمک فساد کے ان کی دوی نسبت تا دروک پیغمبر تا انی ولدو یو زلزلی او گردل پا کرونو کی جاسمین پر مخی پراتا وادم و سمودا دا منصوب دے فعل مقدر دے امگا لاکرو آدیان و سمودیان وقت تبین لکم من مساکنیم مانا یاد رکھے یار انسان دن سو مت غار یاد گران دے وقت تبین لکم سمانا بکے مانا جان لو کیا وقت تبین لکم اللہ وی تبین اخکار کری دی منگا لکم تاسو تا من مساکنہم دا ہلاکت دی غینا ٹھیک شو مانا یاد شو وقت تبین لکم اخکار کری دی منگا لکم تاسو تا ہلاکت تیاغی میں مساکنہم جائید کورنونا مانا یاد شو بڑا مانا نہ جوڑی گو رہے خان زانگی پوکا وقت تبینا لکم او تاکی سرا خاخ کار کری دی منگ تاسو تا ہلاکت تیاغی میں مساکنہم جائید کورنونا لارشو سو مگو رہے کورن اشتے امکان اشتے و مکین دشتے رہے مالا خاخ کار کری دی منگ تاسو تا دغید حل اے ہلاکت دیاغی دائی دا کورنونا وزین اللہم شیطانو اکیس تکڑواتا شیطان آماد دی او دیمان اکل خلد اللہ دا دینا او بنشل دا اللہ دا دینا وکانو مستفسرین او دی مستفسرین او دا مستفسرین سمانا دا وکانو مستفسرین او دا مستفسرین مستفسرین مانا دا او دوی خواندان دا اقل او دوی خواندان دا اقل زکر دا بصیرت ندے عقل والو اس پہ دے سوال دے چھ قرآن پاک ہوئی چھ دا خود جاہلان دے کافر جاہل دے او اس پہ در تر سورت روم کی مراشی یا علمون ازان لحیات الدنیا حمن الاسدم غافلون اور علت ابن کثیر لکی چھ دا غٹ جاہلان دے عدل طلاح مصطب سیرین جواب یاد کا خان اہلکا عقل مندی پہ دو قسم دا کمزے کی چھ کافر تب ہوئی چھ دا عقل مندے پا مانا امور دا دنیا سرا او چکم دیکھوی جاہل دے پا امور دا دین سرا وکانو مستفسرین او دی خواندان دا عقل پا امور دا دنیا کی جازنے جوڑول سیکلے جوڑولی موٹر سیکلے جوڑولی عجیب سیزنے جو کر دیگا نا ابھی آج اس رائے پر منڈو اندہ خرم کی دا جازو جو کر دے او دا سے تیار ہے جوڑا کرا چاہے تا جازو سی وئی او بیدا ڈریور نزی و بیا رازی او تعالی طول دنیا نظام را اوڑیو پروگرام دا تخی مستفسرین زویل اقول دی خواندان دا پوی دی پا امور دا دنیا کی واما امور دا دن غد جاہلان دی نپوی گی پا امور دا دن کی اپو دن پا امور دا دنیا اوز بدر تا انشاءاللہ انتوی ما ہو کچھ خلق لان نشی گا نا وشی گا نا زبدر تا انتوی ما حسن بصری وی دمرا پو بشی چھو سرے با پنک بانی دینار کی دی اتا تبی تولدا نیم تولدا ولا یخسنون صلاتا اموز بلا نرازی ازنگ بادشاہم تیرشوی دی کنوے جلسہ بے کولا انو ملتان کی یو جلسہ کولا نچے بانگ آواز را گئی پی ذرا صبر کرو آزان بج رہی ہے دا عمر تا پتنو چی داد بچاوی دو شینر داد ویلو شید ہے ایو سرے و بادشاہ و زنگ دا پاکستان چاور تو درو شریف و لا الہ الا اللہ خیال ورتا او چکل دا سیاسی خلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بسم اللہ ہم ناراضی اوئی سے حکومت چلو ماں اور ٹھیک تھا دنیا پکار کے پوئے اور دن پکار کے سفر محاذ ہوتا ہے بچیا ہوا وقارون و فرعون ہم گھر کرو قارون و فرعون حامان اور اگلو دیتا موسیٰ علیہ السلام پہ دلائل سرا پر تو انکار کرو پہ دیز مکا وما کانو سابقین امنی دی پاتی کی دن کی زمد عذابا ہر یوم انی ولو پہ سود گنا اور بعض دن آگے اچھ مگلے گلو پہ دیمان کانی لکہ قومی لوت شا اور بعض دن آگے اچھ نیولو دیو چگی لکہ قومی شویب شا اور بعض دن آگے اچھ مخخ کرو پہ دیز مکا لکہ قارون شا اور بعض دن آگے اچھ مگر کرو لکہ فرعون شا انو اللہ چی بدی ظلم کرو لیکن دوی و پخ پلا پخ پل زان ظلم کرو ان کی یعنی زان دا عذاب مستحق جوڑو ان کی مثل الذین درم باب او پدی کی نمونی وقی دا اولا ترجمہ مثال دا چا چنی ولدی اللہ نہ بغیر اولیاء کار سادان کا مثلا کبوت وقی دا خان الکا مشرک تشبیہ دان کبوت سرا او دی الہ او تشبیہ دا چا سرا بیت سرا مشرک تشبیہ دا ان کبوت سرا الہ او مست تشبیہ دا بیت سرا وقی دا ورتا میں دو اللہ اولیاء کمسن کبوت پشان دا مثال دا چا دے ان کبوت دے اتخذت بیتا دا اتخذت زان لمو ایخا دا اتخذت نے دا دا الانکبوت سلدا دا سلد انکبوت تا مانا بدا سکے عبارتم دا سو چھ مانا تی واضح حش کمسن انکبوت اتخذت بیتا دی مثال پشان دا اغ انکبوت دے چھ نیولی ویزان لکور دا بنوئے چھ دی مثال پشان دا انکبوت دے اب یا چی نیولی کور نا دی مثال پشان دا ام دی تشبیہ دا نفس انکبوت سر ندا گوری خان اگا انکبوت سر دا چی اگا متخذ البیتی گوری پشان دا مثال دا اگا انکبوت دے کم انکبوت دا سی انکبوت چی نیولی زان لکور دا سی انکبوت چی نیولی زان لکور بیتن کور لکا قرطبی لکی کم اصل اللذی اتخذت بیتن کما سر الذی اتخذت بیتا فشان داغان کبوت چی جوڑ کری زان لرکور و این آوان البیوت او کمزور کور دا کورونونا کور دان کبوت لو کانو یعلمون که چری دوی پویگی ولی نپویگی داغو ارچا تا پتا دا دی ما شمتون پتا دا دی ما شمتون پتا دا چی دان کبوت کور دیر کمزوره دی زکا چا خو جال دی او چی جال دازگور جال دی او چی کمزه که جالی او دی پیمنز که ناستی او دا پتا دا توفان راغی نجال ختم شا سنه رانا نجال ختم شا اے معشوم کی ورطا تلی نیز دیکا نجال ختم شا دا خو ار چا تا پتا دا چه دان کبوت کورا نهایت کم زوره دے لو کانو یعلمون شرط لو شرطیه دے نو دیدی بو بیت دا زوف مقید پر معلق پا علم سرا دا خو ار چا تا معلوم دے مانی تو دا تفسیر لکھی لو کانو یعلمون ذکر دا علم علم تعلق بیت سر نہ دے بلکہ علم تعلق زوف دا بیت سر دے نہ مانا یاد رکھا یو لکھ سمر دا بیت تعلق دا علم تعلق زوف بیت سر نہ دے بلکہ علم تعلق زوف دا آلہ سر دے او زمانہ در تو کم چھتا اجتا کہ لو کانو یعلمون کہ چروے دا خلق چھ پڑ دلے پس سرا اے لو کانو یعلمون بے وحن الاؤسان لمت تخذوها اولیاء عذر المانی نمانا پا پختو کے لو کانو یعلمون کہ وے دا خلق چھ پڑ دلے پا کمزورتیا دا معبودان باطلو وچر بدویت الانو ویلی سی پوشوے لو کانو یعلمون کہ وے دا خلق دوی تا علم وی پا کمزورتیا دا آلیحای باطلو نو چری بورتا اعلانو ویلی دوی خو پا خپل خیال کی مدبران دی کارسازان و غوثانی جور کردی کنا لو کانو یعلمونا وحن الاؤسانی ٹیک شوا لو شرطیه دی لو کانو یعلمونا وحن الاؤسانی جو مقدر کا لمت تخذوها اولیاء امام رازی خبر وکړه کړی دا اوی لو کانو یعلمون کہ چروی داخل چی پویدلی چی نیول دا اسنامو آلیہا دا داسی کمزورتیا کمزوری دی لکہ نیول دا انکبوت بیت لرا سنگوی لکہ بیت دا انکبوت انکبوت لا دا گرمینا دا یخنینا دا باد و باران نشی بچ کولی دا رنگی دوی آلیہا دے مشرکانو تا خیر رسول نشی دا شر نبچ کولی نشی نو آل عنکبوت عنکبوت کل مشرک اور آلہا پشاند بیتا عنکبوت مسار شوا عنکبوت پشاندہ مشرک تشبیح ورکا پشاندہ عنکبوت سرا آلہا دا مشرک تشبیح شوا بیت سرا لکا بیت دا عنکبوت عنکبوت لبچ کو لنشی آلہا دا مشرک مشرک لبچ کو لنشی اے رورا عنکبوت سرے مثال والے ورکا زکا عنکبوت چھ جوڑی گی جار جوڑی نو پشار زیک جوڑی نو دارن کی مشرک چھ شرک کئی نو پوجی دا جہل کئی اور جماعت چاہنے سفا کرے نار دے کے جال دے ٹھیک ہو گا نا الگ دے چ جال جوڑی چڑھتا پشاڑ جوڑی دار کی چاقی دا خرابی گی نو پشاڑ خرابی گی پجات خرابی گی جال اور دا تشتور خیرے دے شرکم تشتور حضرت مجھے دیزا کراغ نوغیب مثال رکھا وہی مشرک چے دا عنکبوت چے زان جال جوڑ کی کنا دو سی نمان جوڑ کی بیا پس رکھی ہوئی بیتی وسیعن عریض اے بیتی وسیعن عریض طویل من ہونا الہ ہونا زمادہ کور دیر پلان دے دیر وسیع دے دیر اگود دے آگے زینو آخلا دیجے پوری یو دیوانا بل دیوانا پوری ہاں گا دیوانا دیجے پوری دیمینز کے ناستے اس مال سری مطمئن ناستے کچھ کل سلے راشی کا نام ان دے دا جال چکش لے گی دے بمبی ریشی سیدھا قطر حضی نو کلا چی دی جال دم جن ختم شا دے با سیدھا دو زخت رہن لگی او دے ہوں بھئی چھ بیتی آریز سر می خوک شا فلانکی لبزم پا خوک شا فلانکی لبزم لام درکی فلانکی لبزم برکت تمالی فلانکی لبزم او زان دے سڈے سجور کری وہ چکر جال دے جون ختم شا این اللہ یعلم دمخ کی مثال دے پار تاکید بے شک اللہ پو دے پاگا چا پہال دا چاہے دونے من دونی ہی چو دیر آمد کے اللہ نہ بغیر غرائبی کرمانی دویم جل 883 صفحہ دا زکر چا دا ماز خد دو جل دونوں کے لئے اور دا غکر جل دونے بھی وزدی آیتلان دے لکی غرائب القرق غرائب التفسیر دا امام کرمانی دا غرائب التفسیر لکھا غرائب التفسیر و عجائب التعویل لشیخ الکرمانی اگر دلتا لکی ہا جی من دونی من ملکن او جنن او انسن او سنمن او غیر ذالکا دا من دونی ملک دے کہ جن دے کہ انس دے کہ سنم ہاں اور تفسیر خازن لکھی یا لم ما یعبدون من دونی من شیئن لیس بشیئن خازن اللہ پیگی پیجنی حال دار چاہ چتا سل بھرے اللہ نہ بغیر من شیئن دا موجوداتنا لیس بشیئن ای پہ اختیار کے تصرف نشتے اللہ غالب حکمت مالک ادام سال بیان مل پار خلقو او ما یاقلها او نپویگی پا حقیقت مثالنو الا العالمون مگر موحدان سمر کندی الا العالمون مگر آخل چکلک بھی پیلم کے معلوم شوا چی یاقلها الا العالمون علیکا پا ہر سکی ذوی العقول افضل دی اپا ذوی العقول کے علماء افضل دی لکہ یاقلها الا عالمون اصحاب عقول کی استثناء دا علماء اکرا علماء اچت خلق دے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اولا سات ہوئی العالم من عقل عن اللہ فعمل بطاعته واجتنب عن سخطه واجتنب بسخطها ٹھیک شو بسخطه عالم اغسرے دے چھ دے علم ازدکی او عمل کی پن کتاب دارے دا اللہ باندے ازان بچ کی دلہ ناراض گئے نا اللہ پیدا قسم نظم کے بل حق ان فی دار کلا تل مؤمنین دیکھے عبرت لپار مؤمنان اتل ما اوہیا دلیل وحی ش دلیل وحی قران ویا خویا قران ویا اتل ما اوہیا الیکم الکتاب دلیل وحی اور تفسیر سمرقندی لکھی اتل ما اوہیا اقرا علیہ ما انزل الیکا اتل ما اوہیا لولا پدی آغا قرآن چتاترا لے گلے شوی دے واقعی سلاتا پابندی کو دموز ازما شیخ بوی اتلما اوہیا دا امر لپار دے بقا و دوام دے امر لپار دے بقا او دے دوام دے مانا اتلما اوہیا اوہیا لستل کو دا قرآن چتا تو وی شوی دا لستل کوا دانا چولا لستل کوا ہمیشہ بے شک دا مجرے من کے انسان لرا تبھی ہے تو من کرنا اور زکر اللہ نے ڈیر لوئی اللہ پو دے پاگا مل چتا سکوئے ان نسولاتا بے شک مجھ من کے فخشارا فخشارا غصیتا ہوئی چھو داغی قبات پاقل معلومی گی او من کر اغصیتا ہوئی چھو داغی قبات پر دلی شری معلوم شی الفخشا ما یورف قبہ بالعقل المنکر ما یورف بدلیل شرعینا اس دیر کے لکھ سوالات تھی اصولات تنہا مزمن کئی دا فخشانا امن خو قتل دیر خلق مز کئی و فخشام کئی داغی یو جواب دا دے چھ مز نہ دے کنے یارا چھ کلا مز شی اگا با دا فخشانا من کئی مز کلا چھو سرے مز تا ادری گی فابد اللہ کانک تراہو فیلم تکن تراہو فیندہو ماشاء اللہ الف قا داد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کتاب دے اور اس پہ مواعظ کے راضی پائے کہ وہ واقعی لکھ لے دا یا سرے ہو اور عاشق ہو داد نوی عشق تھی کہ نا عاشق ہو اور پد معشوقی پر تصور کے روان دے پلار کی اور سری مجھ کو داغے دمخ نہ تیرشن سے تیرشن آگے وہ تیسریا ماں مجھ کو زما دمخ نہ لاڑی اے وہ تیسریا تو کچھ داد مخ نہیں تلی تلی کو نا نیم تلے بیا ورتے الک یو زما مخی نہ تیر شوی اب بیا لا الٹے انکار کہ بے سریا خفکے گا متا ب مز نہ کو تا ب مز نہ کو اے ولی کز پ یو صورت عاشق ما او دای پ تصور کے مستغرق ما ما تو انلی دج تو چرتا ولا